tropikach w Trójce. Druga godzina z Polarnym w tropikach. Od soulowej Kei Ri przechodzimy do nieco elektronicznego Yehmana w utworze Mini Yamba. Przed nami klasyki gatunków. Hip-hopowa Jill Scott, afro-brazylijscy Austin Chaos oraz afrobeatowy Ali Farkature w remiksie argentyńskiego Muno. Przed nami sporo funkujących, jazzujących i bluesowych brzmień, choćby w postaci włoskiego Mop Mop, a także The Soul Session, czy zremiksowany przez Zuma Dionis Riders on the Storm od The Doors. W finale audycji wrócimy do Brazylii, skąd gram dla Państwa co tydzień. Dostańcie Państwo z Trójką jeszcze do 4 w nocy. Thank you. dam ali waye yo boy di on ta dam ala waye na har ma ga bunde se bende boy di on ta dam Giving us the run around. to run around. Don't think that we're too happy in this world of material things. Don't think that we're lost in some cyberspace. They think we can't find a way to blaze a light. Tell them we're about to burn these plantations down. They're giving you the run around. Giving us the run around. Giving us the run around. They're giving us the run around. So when you think you know what's going down, it's just lies disguised as news. The truth lies between the lines, but you gotta be quick to catch it. When you think that you understand, and you think that you really know what's going on, let me tell you, they're giving us the run around. They're giving us the run around. We're giving us the run around. They're giving us the run around. Thank you. tropikach. Thank you. the storm.

the rhythm of the boogie beat. I said a hip, hip hop, you don't stop the rock to the bang bang. When you say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Doktor Packer specjalizuje się w tego typu mashupach. Przed chwilą spotkali się Sugar Hill w utworze Rapper's Delight z kawałkiem Good Times od zespołu Chic. Iście wybuchowa mieszanka. Naszą dwugodzinną podróż DJ-ską po muzyce świata kończymy utworem Otan Hunu od Slim Young. Kawałek pochodzi ze składanki Straight from the Decks, kompilowanej przez znakomitego DJ-a i producenta Guts. Dziękuję Państwu za nasze kolejne nocne spotkanie i zapraszam ponownie za tydzień. W Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Hey, I'm down on that.